ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो इस कागज पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं जिसमें एक है मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। इस महामंत्र का जाप और कीर्तन सदैव करना, ये मानव जीवन का उद्देश्य है। परंतु इसको समझना कि मानव जीवन का उद्देश्य सदैव भगवान का नाम के रूप में भगवान की प्रशंसा करना, तो इस सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत समझने के लिए बहुत बहुत बहुत जन्मों का आध्यात्मिक प्रयास करना चाहिए। इस भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। सामान्यतः इस प्रश्न कि मानव जन्म मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, सामान्यतः इसका उत्तर है ज्ञान प्राप्ति, विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति। परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों का ज्ञान अर्जन करने के पश्चात बहुत जन्मों का ज्ञान का प्रयास या अभ्यास करने के पश्चात वो व्यक्ति जो सच ज्ञानवान है, अर्थात जो व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान बहुत जन्मों के पश्चात पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं? भगवान वासुदेव कृष्ण के श्री चरण पर आत्मसमर्पण करते हैं। क्योंकि वे समझते कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव कृष्ण सब कुछ ही है, वे परम है, समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। काल मैंने बताया कि इस भारत देश पुण्य भूमि है। कैसे पुण्य भूमि है? पुण्य भूमि है इसका कुछ कारण है। एक कारण है कि इस देश में बहुत ऋषि मुनि तपस्वी योगी ऐसे साधु पूर्व काल में वर्तमान काल में और आशा है भविष्य काल में बहुत साधु है, भारत देश में, जो जीवन उत्सर्ग करते हैं परम सत्य का अनुसंधान करने के लिए। तो ऐसे ही साधु जन सामान्यतः महात्मा कहते हैं। वो साधु जन, ऐसे साधु जन को हम महात्मा बोलते हैं। और ऐसे साधु जन सामान्यतः ये सब साधु जन की आध्यात्मिक धारणा है कि परम सत्य जिसकी खोज में उन्होंने उनकी पूरी जीवन उत्सर्ग किया है, उनकी धारणा है कि वो परम सत्य निर्विशेष है, ज्योतिमय है। और उनका जीवन का लक्ष्य है, साधु जन का जीवन उस परम ज्योति चिन्मय ज्योति में लीन हो जाए। तो उस ज्योति में लीन जाने के लिए वे कठोर तपस्या करते हैं, सभी प्रकार के भौतिक रंजन से विरक्त होते हैं। ऐसे साधु महात्मा जन परम सत्य जो उनकी धारणा में निर्विशेष है, ज्योतिर्मय है, कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, नाम नहीं है, गुण नहीं है, केवल चिन्मय है, उस परम सत्य के साथ लीन हो जाना उनका लक्ष्य है महात्मा जनों। परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म न मानते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, अर्थात वो महात्मा जन वास्तव महात्मा जो दुर्लभ है, तो वास्तव ज्ञान प्राप्त करके समझते हैं कि वो चिन्मय ज्योतिर्मय का मूल स्रोत है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण निराकार नहीं है, उनका श्याम सुंदर सच्चिदानंद रूप है, वे निराकार नहीं है, उनका नाम है, नाम है कृष्ण, कृष्ण के बहुत नाम है, कृष्ण माधव यादव मदन मोहन गोपीनाथ गोपाल गोविंद केशव नारायण हरि व्रज जन रंजन इत्यादि कृष्ण के असंख्य नाम है। परम सत्य का कोई नाम नहीं है, हम ऐसे बहुत दफे सुने हैं कि परम सत्य का नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, तो ये बात सही है और सब महात्मा जन कहते हैं, लेकिन इस बात का क्या इस बात का क्या वास्तव अर्थ है, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं राजा विद्या राजगुह्यम पवित्रम परम, राजा विद्या राजगुह्यम पवित्रम परमम, पवित्रम परमम भव इदम प्रत्यक्षावम आगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तमव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान जो मैं कृष्ण भगवद गीता में कहता हूं यही राजा विद्या है, मतलब उत्तम विद्या है। राजा गुह्यम ये ज्ञान परम गोपनीय है, गुप्त है। तो कैसे ये ज्ञान जो भगवद गीता में है गुप्त ज्ञान है। तो भगवद गीता बहुत प्रसिद्ध है ने। तो गीता प्रेस की भगवद गीता तो मुझे मालूम है कि नहीं अभी, लेकिन कम से कम पूर्व काल में 20 साल पहले तक तो लगभग सभी घर में गीता प्रेस की भगवद गीता का एक संस्करण था, एक खाना था। अब सबके घर में गीता है, भगवद गीता है कि नहीं? भगवद गीता सबके घर में है, तो सबके घर में है भगवद गीता। परंतु भगवद गीता में ज्ञान जो है सब नहीं समझते, तो सर्वत्र उपलब्ध है भगवद गीता। परंतु भगवद गीता का वास्तव अर्थ क्या है तो सब लोग नहीं समझते। क्यों? क्योंकि केवल शुद्ध भक्त जन इस रहस्यमय भगवद गीता ज्ञान समझ सकते। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया कि भक्तों से मैं सखा ची थी हे अर्जुन, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुमको इस भगवद गीता ज्ञान प्रदान करता हूं। सएवायं मया तेज्य, वो ज्ञान जो मानव समाज में लुप्त हो गया था, मैं आज तुमको कहते हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो भक्ति है योग्यता, अर्हता इस भगवद गीता ज्ञान समझने के लिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वैदिष्ट सर्वैरहमेव वेद्यः, तो समस्त वैदिक शास्त्रों में वेद्य अर्थात ज्ञान का मूल विषय क्या है? कृष्ण। और भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण और भी बतलाते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, मुझको अच्छी तरह पूर्ण रूप से समझने के लिए केवल भक्ति के द्वारा संभव हो। श्री कृष्ण नहीं कहते हैं कि कर्म के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मुझको समझना संभव है। भगवद गीता में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति ये चारों मार्गों का वर्णन है, परंतु कि भक्ति श्रेष्ठ है। भगवद गीता में बारंबार श्री कृष्ण स्थापन करते हैं यथा योगिनाम अपि सर्वेशम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के योगी है, परंतु श्रेष्ठ योगी कौन है? वो योगी जो श्रद्धा मुझ में अर्थात कृष्ण में श्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा युक्त होकर सदैव मेरा भजन करते, कृष्ण का भजन करते। इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ योगी है भक्ति योगी। परंतु भगवान की योग माया शक्ति से क्या होते हैं कि सामान्यतः लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर आकृष्ट होते हैं उनका हृदय में कुछ अहंकार रहते हैं, तो पूरा आध्यात्मिक मार्ग का प्रयास क्या है, उद्देश्य क्या है, वो अहंकार से मुक्त होना। परंतु प्रथम स्तर में अहंकार है और उस अहंकार से लोग जो आध्यात्मिकवादी है, साधु है, उनका अभिमान है कि मेरा स्वयं अभ्यास से, स्वयं प्रयास से, मेरा ज्ञान का प्रयास से वो परम सत्य क्या है मैं अन्वेषण करके प्राप्त करूंगा। मेरा खुद का प्रयास है, ज्ञान के द्वारा मैं परम सत्य को प्राप्त करूंगा। और इसलिए बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मांग मांग प्रपद्यते, भगवद गीता में परम सत्य के बारे में पूरा ज्ञान है। तो इसलिए लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग पर है वे बहुत जन्मों के पश्चात परम सत्य को समझते। क्यों? तो यदि भगवद गीता में है परम ज्ञान, तो जो ज्ञान परम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो तुरंत वो परम ज्ञान नहीं मिलते। क्यों? वो भगवद गीता में पूरा ज्ञान है तो सब लोग तुरंत नहीं मिलते। क्यों? श्री कृष्ण कहते बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वांग मांग प्रपद्यते। तो क्यों तुरंत ज्ञानवान नहीं होते? क्योंकि ये ज्ञानी जो या जो ज्ञान की खोज करते ऐसे साधु जन का हृदय में थोड़ा सा अहंकार रहते हैं कि ज्ञान के द्वारा मेरा स्वयं प्रयास के द्वारा परम सत्य को प्राप्त करूंगा। तो इसलिए योग माया की शक्ति से वो परम ज्ञान जो कृष्ण ही है वे नहीं मिलते हैं और उनकी भूल धारणा होती है कि परम सत्य केवल ज्योतिर्मय है, परम सत्य का नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है। तो एक विचार में ये बात सही है कि परम सत्य का नाम गुण रूप कुछ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परम सत्य का प्रकाश है ज्योतिर्मय और वो निर्विशेष ज्योतिर्मय, वो निर्विशेष ज्योति का नाम नहीं है, गुण नहीं है। उसमें गुण नहीं है मतलब तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, सत्वगुण नहीं है, उसमें रूप नहीं है, केवल ज्योति है और लीला भी नहीं है। परंतु ज्ञान का सर्वोत्तम स्तर है यही समझना कि वो परम ज्योति का स्रोत है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का बहुत नाम है क्योंकि उनके असंख्य गुणों भी है, उनका रूप है, उनकी लीला है। तो परम सत्य का नाम गुण रूप लीला नहीं है क्योंकि इसका अर्थ है कि परम सत्य का भौतिक नाम नहीं है, परम सत्य का भौतिक गुण नहीं है, परम सत्य का भौतिक रूप नहीं है, परम सत्य की भौतिक लीला नहीं है, परंतु परम सत्य का आध्यात्मिक नाम है, परम सत्य का आध्यात्मिक गुण है, परम सत्य का परम रूप है और परम सत्य की आध्यात्मिक लीलाएं हैं। तो जो परम सत्य को अपना प्रयास के द्वारा, ज्ञान के ज्ञान का अभ्यास के द्वारा प्रयास करते हैं परम सत्य को प्राप्त करना, क्योंकि शुरुआत में ये भूल करते हैं कि परम सत्य का रूप नहीं है, गुण नहीं है, नाम नहीं है, लीला नहीं है, और मैं अपना प्रयास से परम सत्य को मिल सकते हैं, क्योंकि माया के द्वारा वे विमोहित होते हैं। इसलिए वो परम सत्य क्या है श्री कृष्ण नहीं समझते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। बहुत जन्मों का प्रयास करने के पश्चात जो साधु महात्मा है, जो वास्तव ज्ञान प्राप्त करते है, समझते है कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव ये नाम का दो मुख्य अर्थ है। एक है वासुदेव का पुत्र देवकी नंदन, नंदनंदन श्री कृष्ण, और दूसरा अर्थ है जिनका वास सर्वत्र है, मतलब सर्वव्यापी है। तो जो निर्विशेष ज्योति के उपासक है उनका साक्षात्कार है कि परम सत्य सर्वव्यापी है, तो वो विचार सही है। परंतु कि वो परम सत्य सर्वव्यापी है और वो परम सत्य वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है, वो साक्षात्कार वे बहुत जन्मों का ज्ञान का अभ्यास के पश्चात प्राप्त करते हैं। तो ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है। तो लगभग सभी महात्मा कहते हैं कि परम सत्य निर्विशेष ज्योति है, और बहुत कम साधु कहते हैं कि परम सत्य वासुदेव कृष्ण है, और बहुत भक्त भी है जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, परंतु उनका विचार है कि हम भक्ति करते हैं और भक्ति का फल से हम ज्ञान मिलेंगे, और वो परम ज्ञान क्या है कि परम सत्य का कोई नाम गुण रूप लीला नहीं है। तो इस प्रकार की भक्ति वास्तव भक्ति नहीं है। वास्तव भक्ति का आधार है यही बात समझना कि परम ज्योति का स्रोत है भगवान कृष्ण, और परम सत्य निर्विशेष, एक विचार में निर्विशेष है किंतु उत्तम साक्षात्कार है कि परम सत्य वासुदेव कृष्ण है। इसलिए भक्ति परम पंथा है, उसमें ज्ञान वैराग्य सब कुछ अपने आप आते हैं, जो अपने प्रयास से अपना अभ्यास प्रयास करते हैं परम सत्य को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए इस परम साक्षात्कार कि परम सत्य कृष्ण है बहुत बहुत जन्मों के पश्चात प्राप्त होते हैं। परंतु जो शुरुआत से स्वीकार करते हैं कि कृष्णा परम किमपि तत्वम अहम न जाने, कि परम तत्व कृष्ण ही है और उनका भजन उत्तम भजन है, उत्तम योग है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत जन्मों का तपस्या, बहुत जन्मों का ज्ञान अर्जन का प्रयास करना का प्रयोजन नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन याशु वैराग्यम ज्ञानम चाहु का जो आध्यात्मिक वादी आराम से स्वीकार करते हैं कि वासुदेव कृष्ण भगवान है और उनकी उपासना करते हैं भक्ति योग में, तो उनके लिए अलग से ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं। जो भक्ति करते हैं तो उनका हृदय में अपने आप सब ज्ञान आते हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान क्या है? कृष्ण की, कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूं, ये पूर्ण ज्ञान का सार अंश। इसका समझने में कुछ कठिनाई नहीं है। कृष्ण भगवान है, हम उनका दास है, इसलिए उनकी सेवा करना चाहिए, वो भक्ति बहुत। तो इसको समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं है, इसलिए कठिनाई ग्रहण करने का जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में तपस्या का जरूरत नहीं है। आराधित हो यदि हरिस तपसा तथा किम, नाराधित हो यदि हरिस तपसा तथा किम। नारद, नारद मुनि जो एक प्रख्यात भक्त, उन्होंने कहा कि यदि हम हरि भगवान विष्णु कृष्ण की आराधना करते हैं, तपस्या करने का क्या प्रयोजन है? और यदि हम कृष्ण का भजन नहीं करते हैं तो उस अवस्था में भी तपस्या का क्या प्रयोजन है? यदि हम कृष्ण का भजन नहीं करते हैं तो सब कुछ जो हम करते हैं निराथ है, बेकार है। तो तपस्या करने से यदि हम नहीं समझते हैं कि कृष्ण का भजन करना चाहिए, तो तपस करने से क्या फल हम मिलते? कुछ भी नहीं। तो जो भक्ति भगवान की, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो उनका हृदय में अपने आप मतलब कृष्ण का आशीर्वाद से, कृपा से, तो पूर्ण ज्ञान आते हैं, पूर्ण साक्षात्कार आते हैं और पूर्ण वैराग्य भी होते हैं। वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब किसी भी भौतिक वस्तु पर आसक्त नहीं हो। सामान्यतः सभी लोग तो सभी प्रकार के वस्तुओं पर आसक्त होते हैं। ये चीज मेरा है, मुझको दे दो, या मैं ज्यादा पैसा कमाता हूं जिससे मैं और भी ज्यादा चीज खरीद ले सकता हूं और ये सभी चीजों का संग्रह करने से मैं सुखी होऊंगा, ये भौतिक आसक्ति है। और जो साधु जन है समझते है कि ये सब भौतिक चीजों का संग्रह करने से हम कुछ भी सुख नहीं मिल सकते, इसलिए वे विरक्त होते हैं। ये विरक्ति अनासक्ति वैराग्य कहते हैं। परंतु भगवान की भक्तों की उनकी विरक्ति श्रेष्ठ विरक्ति है, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त और सब चीजों को दुनिया में सब वस्तुओं जो है तो छोड़ते नहीं। भगवान के भक्तजन तैयार है सब कुछ ग्रहण करने। यदि आप लोग मुझको 1 करोड़ रुपया देंगे मैं ग्रहण करूंगा, और मैं कहूंगा और भी दे दो। क्यों, किस लिए? यदि मैं साधु हूं तो पैसे से मैं क्या करूंगा? मैं सब पैसा भगवान की सेवा में लगा दूंगा और अच्छा साउंड सिस्टम खरीद लूंगा। वो पहला काम है। यदि आप मुझको 1 करोड़ रुपया देंगे मैं कहूंगा और भी दे दो, और हम एक विशाल सुंदर मंदिर भगवान की सेवा के लिए बनेंगे, और हम वहां से कृष्ण प्रसाद सबको दे देंगे, हम पुस्तकें भगवद गीता छापेंगे। तो जितने भी पैसा आप हमको देंगे हम इस्तेमाल कर सकते भगवान की सेवा में। यही परम वैराग्य है। पैसा को चुना नहीं, वो वास्तव वैराग्य नहीं है। वास्तव वैराग्य है सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। एक उदाहरण है कि यदि एक व्यक्ति का जेब में 100 रुपया है तो चोर लोग जेब खट्टा करते हैं, ऐसे लोग तो चोर ही है। तो वो नोट यदि वो व्यक्ति का जेब से गिर जाते, रास्ते पर गिर जाते, तो एक प्रकार का व्यक्ति है तो वो पैसा मिलके अपने जेब में रखते, वो भी चोर है। और दूसरा प्रकार का व्यक्ति है तो देखते हैं कि रास्ते में 100 रुपया का नोट है, वो मेरा है, मेरा नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं लूंगा। तो वो व्यक्ति चोर नहीं है, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है जो वो रुपया 100 रुपया का नोट लेके ढूंढने है ये नोट का किसका है, और वो मालिक जिसके पास वो 100 रुपया था तो उसको वापस देते हैं। तो इस प्रकार लोग जो खुद के लिए वो 100 रुपया नोट लेते हैं वो सामान्य लोग जैसे हैं, क्योंकि सब कुछ जो जगत में है जगन्नाथ भगवान विष्णु की संपत्ति है। और यदि हम अपना भोग के लिए लेते हैं हम चोर हैं, और यदि हम किसी भी चीज को भोगने का प्रयास नहीं करते हैं हम साधु हैं। लेकिन उत्तम साधु है, उत्तम वैरागी है, जो वो सभी चीज भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस प्रकार हम दुनिया में उस सब वस्तुएं जो है हम ग्रहण कर सकते हैं अपना भोग के लिए नहीं, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो ऐसे सब लोग साधु महात्मा होना चाहिए, समझना चाहिए कि फालतू वैराग्य से हम वास्तव साधु नहीं हो सकते, परम साधु नहीं हो सकते। जो दुनिया को त्याग करते हैं, संसार को त्याग करते हैं, वो एक प्रकार का साधु है। उनसे श्रेष्ठ है व्यक्ति जो संसार में रहते हैं और सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। तो आप गृहस्थ जीवन में भी परम साधु हो सकते हैं यदि आप वो सब चीज जो आप मिलते हैं आप सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे करने के लिए समझना चाहिए भगवान कौन है। क्या गलत फहमी है कि सब भगवान है, मैं भगवान हूं, सब भगवान है तो मैं पैसा मिलता हूं और उससे विषय सुख मिलता हूं, ये मेरी लीला है, वो लीला नहीं है। सब कुछ जो हम करते हैं उसके अनुसार हम कर्म फल मिलते हैं, और यदि सब कुछ जो हम करते हैं हम केवल कृष्ण का सुख के लिए करते हैं, वही भक्ति है, उससे कर्म फल नहीं होते। तो इसलिए सब कुछ जो हम करते हैं भगवान की भक्ति में अर्पण करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य है सब कुछ करना जिससे भगवान का स्मरण हो। जैसे कि हम आज सुबह गुरुद्वारा गए, तो हमारे मित्रगण सिख के भक्तों हमको बुलाया, हमको आमंत्रण की गुरुद्वारा जाओ। तो हम प्रवेश करके सुनना बहुत सुंदर ज्ञान, क्या बोलते हैं, गुरवाणी सुनना। तो पंजाबी भाषा में थी इसलिए हम सब कुछ नहीं समझते, लेकिन ऐसा था श्यामा मतलब राधा और श्याम दोनों यमुना के तट पर विलास करते हैं। तो कितना सुंदर राग, कितना सुंदर गान था, विषय सुंदर था और गायक की ध्वनि बहुत सुंदर और भक्ति भावना भी थी। तो इस प्रकार जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान की माधुरी लीला का गान करना, स्मरण करना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए सर्वप्रथम इस छोटी सी कथा में मैंने कहा कि जीवन का उद्देश्य है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, सदैव इस हरि नाम महामंत्र जाप और कीर्तन करना, क्योंकि ये महामंत्र है। महामंत्र का मतलब वो सब कीर्तन, सब गुरवाणी, वो सब भगवत प्रशंसा जो है वो सब हरि कृष्ण मंत्र में शामिल है। तो इसका मतलब नहीं है कि हम दूसरा भजन नहीं करेंगे, राधा माधव कुंज बिहारी गोपी चंद वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यामुन थिर बन चा, ऐसे कीर्तन भी गाना चाहिए जिससे हम भगवान का नाम की माधुरी, गुण की माधुरी, रूप की माधुरी, लीला की माधुरी का स्मरण करेंगे। परंतु वो सब कीर्तन का अर्थ सब कुछ शामिल है हरि कृष्ण महामंत्र में। तो ये जीवन का उद्देश्य है। यदि आप साधु हो, आप वृक्ष के नीच बैठ के हरे कृष्ण भजन कर सकते हैं, और यदि आप गृहस्थ हो तो अपना गृह में सब कुटुंबों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन भजन कीजिए और ठाकुर जी की सेवा कीजिए। तो इस प्रकार जीवन का उद्देश्य है हरि भजन करना। और जो इस प्रकार हरि भजन करते हैं तो उनके लिए बहुत जन्मों के पश्चात मुक्ति प्राप्ति नहीं होती है, वे तुरंत हरि की कृपा से पूरी मुक्ति मिलती है। और जैसे इस जीवन में वे सदैव हरि का स्मरण करते हैं तो इस प्रकार इस जन्म के पश्चात यदि हम पूरे जीवन में कृष्ण भक्ति करते हैं तो हरि स्मरण इस देह का त्याग के पश्चात वो चलेगा और हमारा साक्षात दर्शन होगा हरि का। हम हरि का धाम में चिरकाल वहां रहने के लिए हरि की कृपा से मिलेगा। तो ये जीवन का उद्देश्य, सब कुछ जो हम करते हैं केवल हरि की भक्ति में, हरि की भक्ति में हरि की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ये हरि भक्ति प्रचार इस कृष्ण भावनामृत संघ जो इस्कॉन का नाम है, इस संघ का उद्देश्य है। और ये वास्तविक भारतीय की संस्कृति का उद्देश्य है, वो सभी धर्म का उद्देश्य है, भगवान का गुणगान करना। तो कुछ स्थान काल और पात्र के अनुसार अलग अलग धर्म में कुछ भेद होते हैं, परंतु उद्देश्य एक ही है, हरि का गुणगान करना। तो कल जैसे हम आप सब पुतात्माओं के चरण में यही विनती करते हैं तो आपकी मूल संस्कृति चरम मत, आपकी मूल संस्कृति मूल धर्म का वास्तव अर्थ समझ ले। वो वास्तव अर्थ है हरि का भजन, हरि का भजन कीजिए। इस प्रकार आपका जीवन बिताइए गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में, संन्यास आश्रम में, जो भी आश्रम में, जो भी स्थिति में आप हो, हरि का भजन कीजिए। तन मन धन वचन सबके द्वारा इस प्रकार आपका जीवन पूरा धन्य होगा और आप भगवान हरि की पूरी कृपा मिलेंगे। इस और आपका बहुत जन्मों के पश्चात परम फल नहीं मिलेंगे, इस जीवन में भी आप परम भक्ति कृष्ण की पूरी कृपा मिलेंगे, यही हमारे विनती है। हरे कृष्ण। और हरि का भजन कैसे करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवविध भक्ति है, जिसमें कीर्तन श्रेष्ठ, हरि कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। आप शिक्षित हो, चाहे भी आप शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हरि का नाम लो। आप चाहे भी हिंदू हो या अहिंदू हो, हरि का भजन करो, हरि नाम करो। आप चाहे भी पुरुष या नारी हो, हरि का नाम करो। आप यदि शिशु हो या वृद्ध हो, हरि का नाम लेना। सभी अवस्थ में, सुबह का समय, दिन का समय, शाम का समय, रात का समय, हरि का नाम लो। दुख में हरि का नाम लो, सुख में हरे का नाम लो। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो तो जरा सा पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो भी आपका प्रश्न हो वो आपका प्रश्न का उत्तर है। हरे कृष्ण उत्तर है। पूछ सकते हैं और उत्तर है हरे कृष्ण। हरे कृष्ण में सब ज्ञान है। ठीक है पूछिए। लेकिन हम नहीं समझते इसलिए हमारे अलग अलग प्रश्न होते। श्रेष्ठ कर्म करना उत्तम भक्ति है या भक्ति करना श्रेष्ठ कर्म है, और त्याग कर्म का रूप है या भक्ति का। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मत कर्म कृत मत परम। तो समझना चाहिए कि मैं ही कृष्ण परम हूं, और इसलिए कर्म जो करते हो मेरे लिए करो, यही उत्तम कर्म है और उत्तम भक्ति है। कर्म यदि हम सब कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो कर्म ही भक्ति है। कर्म और भक्ति में कोई भेद, यदि हम वास्तव भक्ति करते हैं तो कर्म और भक्ति में कोई भेद नहीं है। यदि हम कर्म करते हैं और हम ऐसी धारणा से करते हैं कि मैं कर्म का फल का भोगी हूं तो वो कर्म है, वो भक्ति नहीं। और यदि हम स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है और सब कुछ उनकी सेवा में अर्पण करना चाहिए, परंतु हमारी भौतिक आसक्ति है इसलिए हम सब कुछ भगवान को नहीं देते, हम कुछ देते हैं, और इस प्रकार हम अभ्यास करते हैं जिससे हम धीरे धीरे पूरी भक्ति कर सकेंगे, वो कर्म योग बोलते हैं। और पूरी भक्ति में सब कुछ जो हम करते हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। मानस देहो गेहो जो किचु मोर आपिलुन तुआ पदे नंद किशो। जो शुद्ध भक्त है तो इस प्रकार प्रार्थना करते हैं नंद किशो भगवान कृष्ण को कि हे भगवान कृष्ण, मेरा मन देह गृह सब कुछ आपकी सेवा में अर्पण किए हूं। तो जो इस प्रकार शुद्ध भक्ति करते हैं उनका संसार चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा है, विचार है कि मेरा गृह मेरा नहीं है, मेरी पत्नी मेरी सेवका नहीं है, मेरी सहधर्मिणी है, और मेरा धर्म है कृष्ण की सेवा। हम दोनों एक साथ सहयोगिता करते हैं कृष्ण की सेवा में, और मेरे पुत्रों पुत्रियों क्या है कौन है, ओ भगवान कृष्ण मुझको कुछ जीवात्मा दिया है, उनको वो जीवात्मा उनको कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, और मेरे कुटुंबों का पालन पोषण करने है किस लिए, जिससे वे कृष्ण की सेवा कर सकेंगे। तो ये सांसारिक जीवन उसमें कर्म होते हैं, कुछ कर्म भी करने चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वो क्या है अभी तो याद नहीं है, कि यदि हम कुछ भी काम नहीं करते हैं तो संसार चलाना नहीं होते। न प्रसिद्ध याद कर्म जीवन यात्रा अभी तो याद नहीं आते, लेकिन एक श्लोक है जिसमें शरीर यात्रा भी चाहते न प्रसिद्ध याद कर्म। तो शरीर का पालन पोषण करने के लिए कुछ कर्म करना चाहिए। शरीर यात्रा पीछे थे न प्रसिद्ध कर्म न, तो शरीर के लिए कुछ करना चाहिए, भक्ति मार्ग में भी कुछ करना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्तों का कर्म तो पूरी भक्ति होती है, भक्ति में कर्म होते ज्ञान होते हैं, लेकिन वो कर्म से कर्म फल नहीं होते, क्योंकि वो कर्म पूरा कृष्ण के लिए होते हैं, पूरा विशुद्ध होते हैं। तो कर्म जो आप करते हैं तो केवल श्री सब कुछ जो हर श्वास जो आप लेते हैं तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ले, यही भक्ति है। तो वो उत्तम भक्ति का स्तर हम उस स्तर पर हम तुरंत नहीं आ सकते, इसलिए हमें भक्ति योग साधना करना चाहिए। वो पुस्तिका क्या है, कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी, एक पुस्तिका है जिसमें वर्णन है तो कैसे आप गृहस्थ जीवन में भक्ति योग कर सकते हैं, कैसे शास्त्र के अनुसार शुद्ध वैष्णव परंपरा के अनुसार आप घर में हरि भजन कर सकते, कैसे पूजा होती है, क्या क्या मंत्र कहने, ज्यादा मंत्र नहीं। हम जानते हैं कि काली युग में लोग की बुद्धि कम होती है, इसलिए ज्यादा मंत्र सीखने का जरूरत नहीं है। और कैसे गोपी चंदन तिलक लगाना है, क्या क्या मंत्र कहने है तिलक लगाने का समय, तो पूरा वर्णन है इस छोटी पुस्तिका में। तो इसमें कैसे घर में भक्ति करना है आप पूरा वर्णन मिलेंगे, और इसके अनुसार यदि आप कृष्ण भक्ति करेंगे आप आसानी से भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिल सकती है। और यही आनंदमय जीवन है। केवल कर्म करना पैसा कमाने के लिए, उसमें आनंद कहा है? आनंद है कृष्ण का स्मरण। पशुओं भी कर्म करते हैं खाने के लिए, नहीं? तो यदि हम काम करते हैं खाली खाना पीना सोना मकान बनाने के लिए, तो हमारे जीवन और जनवा का जीवन में क्या फर्क पड़ता है? आहार निद्रा भय मैथुनम चा समानम एतत् पशु भी नाराण। पशु और मनुष्य दोनों आहार निद्रा भय मैथुन करते, आहार मतलब खाते हैं कुछ, तो सुअर तती करते हैं, और हम चपाती दाल चावल ऐसे करते, लेकिन हम दोनों कुछ ना कुछ करते हैं। आहार निद्रा तो खुद भी सो जाते हैं रास्ते के बीच, और हम पलंग पर एसी कमरा में सो जाते हैं, लेकिन अनुभव एक ही है। जब हम सो जाते हैं वो अनुभव जो है, और खुद जो रास्ते में सो जाते हैं वो नींद का अनुभव जो खुद मिलते हैं, और हम जो विशाल पलंग पर जो मिलते हैं, तो एक ही होते। आहार निद्रा भाई, तो पशुओं भी डरते हैं, लड़ाई करते हैं, और हम भी लड़ाई करते हैं, एटॉमिक बम है। लेकिन कि हम भयभीत होते हैं और पशुओं भयभीत होते, तो एक ही प्रवृत्ति है। आहार निद्रा मैथुन आधुनिक जमाने में टीवी पर सिनेमा में सेक्स सब जगह में फिल्मी सॉन्ग में केवल आई लव यू ये सब मैथुन मैथुन के बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना है। लेकिन सुअर बिल्ली कुत्ता बंदर वे सब भी उत्साही है मैथुन के लिए। तो उन्नत मनुष्य सभ्यता नहीं है सेक्सी होना। वास्तव में यदि हम मैथुन के लिए ज्यादा उत्साही है तो हमें अगला जन्म में बंदर या कुत्ता ऐसे जन्म मिलेंगे। तो आहार निद्रा भाई मैथुन ये सब है मनुष्य का जीवन में और पशु का जीवन में। परंतु धर्मो हितेषम अधिको विशेषम केवल मानव जीवन में हम धर्म का पालन कर सकते। जो बंदर बिली चूहा नहीं कर सकते धर्म पालन करना हम कर सकते। इसलिए धर्मेने हीना पशु भी नारायण वो व्यक्ति जो धर्म पालन नहीं करते हैं वो कैसे है? पशु से पृथक है वो पशु ही है। मानव शरीर है लेकिन दिमाग पशु की बुद्धि जैसे। वास्तव मानवता का शुरुआत है धर्म पालन करने में जरा से सोचिए। और धर्म का मतलब नहीं है तो एक बार हफ्ते में मंदिर जाना या सुबह का समय कोई देव देवी को अगरबत्ती अर्पण करना हे भगवान आज मुझको ज्यादा भाग्य दो ज्यादा पैसा दो वो धर्म नहीं है। वास्तव धर्म का शुरुआत है इस प्रश्न पूछने में अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा परम सत्य क्या है मैं कौन हूं जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि हम भगवान से प्रार्थना करता हूं करते हैं हे भगवान मुझको ज्यादा पैसा दे जिससे मैं सरलता से सुविधा में आहार निद्रा भाई मैथुन मिल सकते हैं तो ये वास्तव धर्म नहीं है। हे भगवान मुझको अवसर दो जिससे मैं बड़ा पशु हो सकता हूं ये वास्तव धर्म नहीं है। आप जरा सा सोचिए शायद आप इसी बात करवा जैसे लगते लेकिन सच्ची है। और इसको समझने से आपका जीवन में आप बहुत उपकार मिल सकते। हरे कृष्ण ऐसा कार्यक्रम अच्छा है ना टीवी देखने से बहुत अच्छा है ना कीर्तन भजन कथा भगवान की पूजा करना तो आप हर रोज ऐसे ही कर सकते। टेलीविजन देखने से जरूरत नहीं है टीवी देखने से चरित्र नाश होता और भक्ति करने से हम उत्तम चरित्र प्राप्त होते।